ครับเรื่องนี้เป็นอีเมลที่ส่งมาครับแต่น้องเนี่ยไม่ได้ให้ชื่อไว้ว่าชื่ออะไรผมสมมติว่าชื่อน้องเอกครับน้องเอเนี่ยครับในย้อนไปเมื่อ9ปีที่แล้วน้องเอเนี่ยเรียนอยู่ปี2 ครับ ณมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งปี2เนี่ยครับปกติก็พอถึงพอขึ้นปี2ปุ๊บก็ถามว่าตัวเองเนี่ยจะต้องรับหน้าที่ทำการรับน้องพอผ่านพ้นพิธีการรับน้องไปเนี่ยน้องก็ต้องจบด้วยพิธีการบายสีซึ่งวันนั้นนะครับทั้งวัน ครับ บรรยากาศของมหาวิทยาลัยก็จะมีคณะนู้นคณะนี้ทำการบายสีไปซึ่งคณะน้องเนี่ยน้องบอกว่าคณะน้องชอบที่จะบายสีเป็นคณะสุดท้ายคือจะค่อนข้างดึกหน่อยสักประมาณ3ทุ่มก็จากการคืองานทั้งหมดนะครับถูกเตรียมการไว้หมดแล้วจุดที่น้องจะทำพิธีการบายสีครับพี่ป๋องก็จะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นลานเขาใช้น้องใช้คำว่าเป็นลานกีฬาแห่งนะครับที่อยู่ในมหาวิทยาลัยซึ่งลานเนี้ยก็จะถูกโอบไปด้วยตึกรูปตัวยู ครับ แล้วคณะของน้องห้องของน้องที่ที่เตรียมของเตรียมของเนี่ยอยู่ที่ชั้น10ของอาคารที่อยู่ตรงท้ายสุด ครับ เพื่อนเพื่อนอะไรเนี่ยก็จัดการเตรียมงูเตรียมงานไปส่วนรุ่นน้องก็แยกไว ้ครับ แล้วก็ตอนนั้นเองเนี่ยปรากฏว่าเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยเ อ เราอะลืมของไว้ที่ชั้น10ขึ้นไปเอาเป็นเพื่อนหน่อยซึ่งตอนนั้นครับบรรยากาศประมาณ3ทุ่มเนี่ยก็ตอนนั้นยังไม่3ทุ่มที่ก่อน3ทุ่มน้องก็บอกว่ามันก็จะไม่เหลือใครแล้วครับพี่ป๋องมันก็จะมีไฟเนี่ยเปิดตามใต้อาคารตามบันไดแล้วก็อาจจะเป็นตามชั้นต่างๆที่ยังไม่ถูกปิดน้องบอกว่าตึกเนี่ยมันค่อนข้างเงียบพอสมควรเพราะส่วนใหญ่เขาจะไล่กลับกันหมดแล ้ วน้องก็ขึ้นไปตามปกตินี่แหละครับขึ้นลิฟต์ไป1 2 3ที่จนถึงชั้น10ก็ออกมาแล้วก็เดินไปตามทางไปเอาของในห้องที่เพื่อนลืมไว ้ จังหวะที่เดินกลับออกมาน้องก็กดลิฟต์ไปที่ชั้น1ฮะระหว่างนั้นเนี่ยจึงคิดว่าถ้ามันบรรยากาศแบบน ี ้ถ้ามันเจอผีจะทำยังไงระหว่างที่คิดเนี่ยครับก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงเหมือนพี่บอกเคยได้ยินเสียงบานประตูกระจกนะครับมันจะอึดคึบมันจะปุ๊บกลับมามันจะเหมือนลมเตียครับน้องก็ได้ยินเสียงทางด้านขวามือก็เลยหันไปมองซึ่งน้องบอกว่าทางขวามือเนี้ยมันเป็นห้องน้ำที่อยู่สุดทางเดินซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งเนี้ยครับห้องน้ำเขาเนี่ยจะถูกกั้นไว้ด้วยประตูกระจกอีกทีนึงระหว่างที่ปิดเนี่ยน้องก็เห็นว่าปุ๊บแล้วตอนที่ปุ๊บเนี่ยเหมือนเขาดึงออกมาแล้วพอน้องหันไปเนี่ยบานกระจกเนี่ยมันค่อยๆปิดไปน้องก็เห็นจังหวะสวิงเนี่ยเพื่อนเลยก็หันไปเห็นเดินก็มองอยู ่ ปรากฏว่าตอนที่มันสวิงกลับไปเนี่ยกลับไปเนี่ยปรากฏว่าเงาสะท้อนในกระจกเนี่ยเห็นเป็นผู้ชายคนหนึ่งอยู่ที่ข้างหน้าพอปิดปุ๊บจังหวะที่จะปิดไปเนี่ยมองไม่เห็นผู้ชายนะแต่เห็นที่เงากระจกพอกระจกปิดปุ๊ บ เหมือนผู้ชายคนนี้เงาเขาว่าออกมาจากกระจกแล้วก็มายืนอยู ่ น้องเขาบอกว่าตอนนั้นด้วยความที่มันมืดๆสลัวๆเนี่ยตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองตาฝาดหรือว่าพี่เขาอาจจะยืนหน้ากระจกแล้วจังหวะมันสะท้อนด้วยแสงด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็มองเห็นเป็นผู้ชายคนหนึ่งครับใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวแล้วก็เป็นกางเกงสแล็คปกติแล้วเขาบอกว่าหนวดเคราเนี่ยเฟิร์มเลยตัวเองก็มองแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรก็จังหวะนั้นเองเนี่ยลิฟต์มาพอดีก็เดินเข้าไปในลิฟต์พอเพื่อนเนี่ยกำลังจะพอกดชั้นหนึ่งปุ๊บแล้วเพื่อนเนี่ยกำลังจะกดไปปิดเอเนี่ยก็พูดขึ้นมาเลยบอกว่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอพี่เขาก่อนเพื่อนก็ทำหน้างงงจังหวะที่เพื่อนกำลังจะอ้าปากถามเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในลิฟต ์ พอเดินเข้ามาในลิฟต์เนี่ยด้วยความที่ลิฟต์มหาวิทยาลัยเนี่ยตัวมันจะไม่ใหญ่มากตัวน้องเอเองอ ่ ะก็กระเถิบไปเบียดเพื่อนเพื่อจะให้พี่คนนั้นเนี่ยเดินเข้ามาซึ่งเขาก็เดินเข้ามาปกติเพื่อนเนี่ยก็หันมามองหน้าเอแบบงงๆว่ามันอะไรยังไงอะไรเงี้ยเอก็ไม่ได้คิดอะไรก็บอกเออเงียบๆพี่เ ข าเข้ามาอะไรเงี้ยเพื่อนก็ยังทำหน้างงลิฟต์ก็ค่อยๆลงมาจากถึงชั้นหนึ่งหรือชั้นหนึ่งปุ๊บพอลิฟต์เปิดพี่ผู้ชายคนเนี้ยเขาก็เดินออกไปจังหวะที่เดินออกไปเนี่ยมันก็เดินออกไปเข้าไปอยู่ในกลุ่มกลุ่มนักศึกษารุ่นพงรุ่นพี่อะไรเงี้ยก็เดินหายเข้าไปตัวเอเองเนี่ยก ็ คิดว่าพี่คนนี้ทำไมหน้าไม่คุ้นเพราะว่าปีหนึ่งสองปีสองสามสี่เนี่ยมันส่วนใหญ่จะรู้จักกันหมดเพราะทำกิจกรรมเนี่ยก็แบบหน้าไม่คุ้นหรือว่าเขาจะเป็นรุ่นพี่ที่จบไปแล้วแล้วกลับมารับน้องจังหวะที่คิดอยู่เนี่ยเพื่อนเนี่ยก็เหมือนกำลังจะพูดอะไรแต่ปรากฏว่ามีเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยที่อยู่ข้างนอกตะโกนมาบอกเฮ้ยเอาของมาหรือยังเพื่อนคนนี้ก็เลยไม่ได้พูดอะไรแล้วก็บอกเอ้ยเอามาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดินออกไปตัวเองเนี่ยก็เดินออกไปก็ไปนั่งเตรียมของเพื่อที่จะรอน้องมาจังหวะที่จะรอน้องมาเนี่ยตัวเองก็รู้สึกว่า ทำไมเรารู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองเรามันแปลก ๆครับ ก็เอ๊ะมองซ้ายมองขวาเพื่อนก็นั่งทำกิจกรรมอยู่ทำเต็มเต็มของรอน้องจะมา ครับ แบบก็เลยหรือว่ามันจะมาจากข้างหลังก ็ ปรากฏว่าก็หันไปมอง ครับ ข้างหลังข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นเหมือนพี่ป๋องรู้สึกว่ามันจะเป็นมหาวิทยาลัยครับจะเป็นโต๊ะที่มันมีเก้าอี้เชื่อมอยู่ด้วย ยาว มันจะตั้งอยู่ในส่วนที่อยู่ตรงข้างสนามกีฬาน้องก็หันไปมอง ครับ ปรากฏว่าเห็นพี่คนนั้นเนี่ยนั่งอยู่คนเดียวแล้วก็กอดอกแล้วก็หันมามองคือมองแบบจ้องจ้องแบบเฮ้ยเขาจ้องอะไรหรอจริงก็รู้สึกแบบมันแปลกๆก็เลยไม่คิดอะไรก็หันมาคงเหมือนแบบว่าอาจจะคุ้นหน้าเคยเห็นกันอะไรเงี้ยก็นั่งเตรียมของต่อเพ ื่ อนก็เดินผ่านไปผ่านมาจังหวะนั้นก็รู้สึกว่าทำไมรู้สึกเหมือนโดนจ้องอีกแล้ววะก็หันไปไม่เห็นรุ่นพี่คนนี ้ ก็มันทำไมมันรู้สึกว่ามีคนมองอ่ะหร ือ ว่ามันมองมาจากตัวอื่นก็พยายามกวาดสายตาปรากฏว่าก็เลยเงยหน้าขึ้นไปตามตึกตามอะไรปรากฏว่าขึ้นไปมองอยู่ที่ชั้น10ที่มันเปิดไฟอยู ่ครับ ปรากฏว่าเห็นรุ่นพี่คนเนี้ยยืนอยู่ที่ชั้น10แล้วก็กอดอกแล้วก็มองลงมาตอนนั้นคิดว่าพี่เขามีอะไรทำไมพี่อยู่ตรงนี ้ แล้วขึ้นอยู่ข้างบน ครับ ก็คิดในใจว่ามันยังไงหรือพี่เขาลืมของอะไรเงี้ยเพราะมีเขาเพิ่งขึ้นไปอาจจะขึ้นเข้าห้องน้ำแล้วลืมของไว้ก็ทำผมน้ำของเสร็จก ็ ยังรู้สึกอีกว่าไม่มันมีคนมองอ่ะก็เงยหน้าขึ้นไปดูอีกว่าพี่เขายังมองอยู่หรือเปล่าปรากฏว่าชั้น10ไม่ ม ีพี่คนเนี้ยลงอยู่ที่ชั้น6 จาก10มา6 ลงมา6แล้วก็พี่เขาลงมาทำอะไรชั้น6มันแปลกเว้ยก็พี่คงไม่มีอะไรมั้งเขาก็คงมายืนแบบอาจจะมายืนดูกิจกรรมอาจตรงนั้นไม่อาจชั้น10อาจจะไม่ชัดลงมาชั้น6ดีกว่าก็คิดอยู่ก็อ่ะลงมาทำของต่อสักพักเดียวเพื่อนเนี่ยไอ้คนนั้นเนี่ยที่ขึ้นไปด้วยมานั่งข้างๆแล้วเหมือนแบบสีหน้าสงสัยอ่ะแล้วก็ถามว่าเอ๊ถามจริงเหอะเมื่อกี้แกรอใครบอกเอ้ยก็เมื่อกี้ในลิฟต ์ อ ่ ะมันมีพี่คนนึงเดินมาจากห้องน้ําแล้วก็เดินเข้ามาดีลิฟต์กับเราไงเพื่อนก็ทําหน้าแบบเหมือนตกใจพี่ป๋องบอกว่าเฮ้ยเมื่อกี้เราลงลิฟต์กันมา2คนนะบอกเฮ้ย2คนได้ไงก็เนี่ยตอนพี่เขาเข้ามาฉันน่ะกระเถิบไปหาแกเพราะว่าพี่เขาเบียดมา ครับ เพื่อนบอกว่าฉันก็งงไงว่าแกเบียดมาทําไมเพราะมันมีกันอยู่แค่2คนในลิฟต ์ครับ เขาบอกเฮ้ยจะบ้าเหรอก็เขาเดินออกไปในฝูงคนน่ะบอกว่าออกไปในฝูงคนอะไรอ่ะพอเปิดลิฟต์ออกมาฉันกำลังจะถามแกว่าแกทำอะไรแล้วเพื่อนพอดีที่เรียกก็เลยไม่ได้คุยกันจังหวะที่คุยกันอยู่เนี่ยเอก็รู้สึกแล้วว่ามีคนจ้องมองแหละแต่ทีเนี้ยก็แบบมันรู้สึกเหมือนแบบขนลุกอ่ะเย็นๆน่ะก็เลยจะหันไปเพื่อที่จะหาปรากฏว่าสิ่งที่เอเห็นน่ะก็คือเป็นพี่ผู้ชายคนนั้นน่ะกอดอกแล้วนั่งพิงหลังกับเพื่อนอยู ่ กับเพื่อนที่นั่งข้างเอคือนึกพี่บอกนึกภาพออกไหมว่าเพื่อนนั่งข้างอยู่นี่พอเราหันไปปุ๊บเนี่ยเจอเพื่ อ นพอหันเลยไปปุ๊บแล้วคนลุกคือนั่งพิงหลังเพื่อนอ่ะแล้วกอดอกแล้วมองหน้าอยู่เนี่ยแล้วก็มองจ้องนี่เอเหมือนสติแตกแล้วก็ยิ้มแบบว่าเฮ้ยอะไรพี่แบบมาทำอะไรตรงนี้อะไรเงี้ยซึ่งเพื่อนก็แบบเฮ้ยเอเป็นไรเป็นไรเพราะว่าตัวเอตอนนี้เหมือนจะเด้งออกไปแล้วแบบเหมือนทบๆๆๆไปเพื่อนก็ไปจับแขนไว้บอกเฮ้ยเอเป็นไรเกิดอะไรขึ้นนี่ไอพี่คนเมื่อกี้ที่พูดถึงอ่ะมันมานั่งพิงหลังแกอยู ่ ซึ่งตอนเนี้ยทุกคนตกใจหมดแล ้ วแล้วก็เริ่มกลัวกันเข้ามาท ั้ งแล้วเรื่องทั้งหมดเนี่ยเพื่อนเอก ็ เริ่มเล่าให้ทุกคนฟังซึ่งแบบรุ่นพี่ก็เดินเข้ามาว่าเฮ้ยอย่าล้อเล่นนะเรื่องเนี้ยว่าทำไมอ่ะบอกถามจริงเหอะเห็นจริงใช่ไห ม เป็นผู้ชายไว้หนวดไว้เข่าแล้วใส่ชุดนักศึกษาจริงเหร อ ลองนึกดีๆว่าเมื่อกลางวันไปทำอะไรมาหรือเปล่ า เอก็บอกเฮ้ยหนูไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไปลบหลู่อะไรใครนะนึกดีๆมันมีสาร อ ะอยู่ตรงต้นไม้ตรงนั้น อ ะบอกเฮ้ยพี่ว่ะ ม ีสาร ครับ แล้วหนูก็ไปที่สารตรงนั้นมาทีนี้รุ่นพี่ก็พยายามเค้นใหญ่ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น แล้วไปทำอะไรตรงนั้น น้องบอกว่าเมื่อกลางวันเนี่ยตัวเจ้าเอเนี่ย พราะในกิจกรรมรับน้องมันก็จะมีการเป่าลูกโป่งลูกโป่งเนี่ยปรากฏว่าตัวเขาเองเนี่ยก็เป่าลูกโป่งมัดลูกโป่งอย ู่ ปรากฏว่ามันมีลูกโป่งล ื่ นพี่ป๋องมันถูกลมพัดแล้วก็ลอยดุ้งดุ้งดุ้งไปติดอยู่ตรงสารซึ่งลักษณะที่เขาบอกเนี่ยมันเป็นสารเหมือนสารเพียงตาเล็กๆอ่ะอยู่ใต้ต้นไม้อยู่เลยตัวที่เป็นสนามกีฬาไปปรากฏว่าลูกโป่งเนี่ยมันก็ลอยไปตื้อไปปรากฏว่าไปติดอยู่ตรงสารน้องก็เลยเดินไปเก็บ ครับ จังหวะที่ก้มลงไปเก็บเนี่ยเงยหัวขึ้นมาขอโทษนะพี่ป๋องแล้วบอกอุ้ยไอ้เอ้ยแม่งเจ็บว่ะแล้วก็เดินกลับมา ครับ พี่เลยถามว่าแล้วทำไมแกไม่ไหว้ขอโทษเขาร ู้ไหมว่านั่นน่ะคือสารเพียงตาของรุ่นพี ่ครับ ที่เคยแบบว่าจมน้ำเสียชีวิตในมหาวิทยาลัย อ๋อเหรอ แล้วเขาก็เลยมาตั้งสารไว้เอมก็บอกว่าพี่หนูไม่รู้จริง ๆ หนูว่าไม่ได้ยกมือไหว้ไม่ใช่หนูว่าลบหลู่นะ ครับ แต่หนูว่าไม่ได้นับถือศาสนาพุทธ อ้าวเออก็โทษเขาก็ไม่ได้นะ เออ เออ มันเลยกลายเป็นประเด็นที่ว่า ครับ อ้าวแล้วทีนี้จะทำยังไงรุ่นพี่เนี่ยก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเอคือเกาะตอนนี ้ เราเริ่มพิธีบายสีไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี ้ครับ พี่อ่ะมีพานพุ่มบายสีอ่ะอยู่หลายชุด ครับ อยู่หลายกลุ่มให้น้องๆทำบายสีพี่ยกให้เอชุดหนึ่งแล้วก็เอถือไปนะ ครับ แล้วก็ไปวางที่หน้าศาลเดี๋ยวพี่อ่ะจะเป็นคนจุดธูปจุดเทียนแล้วขอขมาให้ ครับ พอเอถือใบสีไปวางที่ศาลปรากฏว่ารุ่นพี่ก็จุดแล้วก็ไหว้ปรากฏว่าระหว่างที่ผ ม พูดแล้วขนลุกที่รุ่นพี่ไหว้เนี่ยเอก็มองรุ่นพ ี ่ปรากฏว่าแล้วก็เงยหน้าไปมองที่ศาลเห็นเป็นรุ่นพี่คนเนี้ยยืนเหยียบอยู่บนหลังคาศาลแล้วก็กอดอกมองลงมาแล้วก็ยิ้มแล้วก็พยักหน้า ครับ เอบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนเรียกอะไรเหมือนหมอกเหมือนควันมันค่อยๆจาง ครับ แล้วก็หายไปรุ่นพี่เขาถามว่าเอรู้สึกยังไงบ้าง ครับ เอเนี่ยไม่กล้าเล่าว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเพราะกลัวว่า ครับ คนอื่นจะกลัวก็เลยเงียบไว้แล้วก็จนแบบว่าทำพิธีใบส่งใบสีอะไรเสร็จแล้วก็ออกมากินข้าวกันข ้ างนอกรั้วมหาวิทยาลัยแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อกี้ตอนที่พี่ไหว้เห็นวิญญาณรุ่นพี่คนเนี้ยยืนอยู่บนศาลแล้วก็ยิ้มแล้วก็ค่อยๆหายไป อ๋อเหรอ หลังจากนั้นเขาบอกว่าเอเนี่ยก็เลยแบบว่า มาที่ศาลนั้นบ่อยมากโดยวิธีของเธอก็ คือ มาแล้วก็ซื้อเป็นน้ำเป็นขนมเนี่ยมาวางไว้ที่หน้าศาลโดยที่ไม่ได้ไหว้ เพราะว่าเขานับถืออีกศาสนาหนึ่ง ใช่ท ีนี้ก็คงไม่ได้ไหว้แบบเหมือนศาสนาพุทธ ใช่ครับ แต่ว่าก็ซื้อของมาวาง ซื้อของว่ามันคืออารมณ์เหมือนเครื่องเส้นอ่ะแต่เธอก็ไม่ได้ไหว้นะ ครับ สุดท้ายบอกว่าตลอดระยะเวลาหลังจากปี2 3 4ที่เรียนจบไป ค ือไม่เคยเห็นประสบการณ์หรือเห็นวิญญาณรุ่นพี่คนนี ้อีกเลยมันรุ่นพี่คนนี้เขาจมน้ำสีชุดนานหรือยัง ก็คือมันเหมือนต้องบอกว่าเรื่องของมหาวิทยาลัยครับพี่ป๋องมันคือเรื่องของตำนานนะซึ่งไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรุ่นพี่คนนี้จมน้ำเสียชีวิตจริงหรือเปล่าหรือว่าสารเนี้ยถูกตั้งขึ้นแค่ตั้งขึ้นเฉยแล้ววิญญาณผู้ชายเป็นนักศึกษาคนนี้เป็นนักศึกษาจริงๆที่เสียชีวิตหรือเปล่าก็ไม่รู ้ หรือว่าอาจจะเป็นวิญญาณข้างนอกที่เข้ามาอาศัยหรืออาจจะเป็นวิญญาณของนักศึกษาคนนึงที ่ ผูกพันกับมหาวิทยาลัยนี ้ แล้วมาอาศัยอยู ่ ก็เป็นไปได้เพราะว่าพี่ป๋องจะเคยได้ยินว่าอย่างมหาวิทยาลัยผมเรียนสุนันทาก็จะมีเรื่องเล่าตำนานเยอะมาก เพราะว่าเป็น พี่เก่าเสียชีวิตใช่ ม ั้ยซึ่งพอไปหาเขาจริงๆก็คือผมเคยสงสัยนะว่ารุ่นพี่ชื่ออะไรอ่ะก็ไปหาก็ไม่มี หมายว่าพอต้าสงสัยปั๊บต้าก็ไปหาข้อมูล อ่ะ แล้วมันไปสุดตรงไหน ผมไปสุดพี่ป๋องผมเป็นคนอยากรู้จริงๆผมเข้าไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตตอนนั้นนะแต่ว่าสมัยนั้นเป็นโหย้อนกลับไปนานมากมันยังไม่มี Google ไม่มีอะไรก็ไปเสิร์ชดูตามเนื้อข่าวพอหาไม่ได้เนี่ยสุนันทาเนี่ยมันเขาเรียกว่าตรงนั้นเขาเรียกซอยผมจำชื่อไม่ได้แล้วข้างหน้าเป็นสอน อ ผมก็เดินที่สอนอจริงด้วยความอยากร ู้ท่านเป็นคนอยากรู ้ใช่ผมอยากรู้ เขาแนวครีเอทีฟ ผมก็เดินไปที่สอนอแล้วก็ไปถามพี่ทำให้สิตรงแถวๆเนี่ยมันเคยมีคดีแบบว่านักศึกษาแบบตายไหม แล้วพี่เขาว่าไง หูยพี่อยู่ที่นี่มาสิบกว่าปีน้องเหมือนมีใครตายเลย เหรอ เออ นี่คือคนนี้ก็อยู่นานแล้ว ใช่คือท่านนี้นะจ่าคือถ้าเป็นจ่าที่อยู่ที่โรงพักเนี่ย ก็น่าจะนาน เหมือนคนอยู่แถวนั้นแล้วก็เหมือนมาเป็นตำรวจเป็นคนตำรวจเป็นนายตำรวจอ่ะก็จะอยู่ประจำนี่นะบอกไม่มีหรอกน้องบางเรื่องอ่ะเขาพูดดีนะเขาบอกว่าบางเรื่องเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องเล่าที่รุ่นพี่อ่ะ หลอกรุ่นน้ อง เพื่อจะให้รุ่นน้องกลัวหรืออาจารย์เนี่ยสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อไม่ให้นักศึกษาอยู่กลางคืนเออแล้วมันเป็นประมาณน ี้มันก็ดูมีเหตุมีผลหรือมันเป็นเรื่องจริงก็ได้หรือมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้มันอาจจะไม่ใช่